miastem, do którego jeździło się w gimnastyce sportowej. Wszystko tam było skoszarowane. I to pamiętam, jeździliśmy z moim ojcem maluszkiem, wszystko było upchane i na Walkmanie właśnie. Wtedy słuchałem AC/DC. To jest też piosenka, która była często, pamiętam, z takich dyskotek podstawówkowych puszczana. Oprócz tych takich przytulańców puszczano właśnie tą piosenkę, przy której wszyscy szaleli, bawili się, skakali, tańczyli pogo, więc to jest też zespół, jeżeli się nie mylę, który jako jedyny taki hard rockowy zespół, tak, jeśli dobrze go kategoryzuję, nigdy nie zrobił piosenki takiej balady, tak? Oni zawsze grają non-stop ogień. Powiedzieliśmy o Tomku Golobie, wcześniej Diego Armando Maradona. Kim byli jeszcze pańscy idole? Na kim się pan wzorował? No z dawnych czasów oczywiście Waldemar Legień, później Paweł Nastula, judocy. Andrzej Gruba, świętej pamięci, z bratem graliśmy rozgrywki w tenisa stołowego. Oczywiście on był grubą, ja nie mogłem być. Przede wszystkim takim dużym idolem był Ayrton Senna. Bardzo mi imponowała jego postawa, tego, że on cały czas ścigał się w sporcie z samym sobą, nie tyle z rywalami, z samym sobą. Trochę jak pan. Myślę, że tak, że w sporcie chyba na tym to polega, żeby wymagać od siebie więcej każdego dnia i się ulepszać w sporcie. Formuła 1 kiedy do pana trafiła? Kiedy było to pierwsze zetknięcie właśnie z królową sportów motorowych? To były właśnie te czasy też początków żużlat, czyli tam końcówka lat 80., początek lat 90. w szczególności. Generalnie dla mnie Formuła 1 była w czasach, kiedy właśnie był Senna, słynna rywalizacja z Alanem Prostem. Później po śmierci Ayrtona Senny przez kilka sezonów jeszcze gdzieś tam śledziłem, ale gdzieś tam wydaje mi się, że teraz za dużo wagi przywiązuje się do tych nowinek technicznych, a za mało do tego, co kierowca potrafi. I gdzieś tam troszeczkę Formuła 1 zeszła na boczny tor. Z tych nowych sportowców, no to cała plejada tych sportowców noszą sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich. Polscy olimpijczycy, nie chciałbym tutaj mówić, że bardziej czy mniej lubię, bo to też często moi koledzy z dawnych lat to koledzy moi nie byli. Ale przede wszystkim te sporty olimpijskie, medaliści olimpijscy, bo to jest ogromne wyzwanie zdobyć medal olimpijski, być najlepszym raz na 4 lata i akurat trafić na ten dzień z formą. A Robert Kubica? No to jest dla mnie pewnego rodzaju fenomen, Robert Kubica. A oczywiście podziwiałem go w czasach, kiedy startował w Formule 1. Byłem bardzo dumny z tego, że Polak przebił się to troszeczkę jak Tomek Golob do tej Formuły 1. Tylko w moim odczuciu no, za długo nie zagościł w tej Formule 1 i pewne błędy. Oczywiście mówię to jako człowiek totalnie nieznający do końca tematu, ale my jako sportowcy na przykład nie możemy uprawiać innych niebezpiecznych dyscyplin, które mogą spowodować, nie wiem, jeździć na nartach, bo to może spowodować kontuzję, tak? Tutaj jakieś, tak wydaje mi się, jakieś złe decyzje podjęte odnośnie gdzieś tam startów w innych rajdach spowodowały to zatrzymanie tej kariery. No a na ten moment to dla mnie to jest fenomen jako sportowiec, no bo tak naprawdę żadnych sukcesów, a gdzieś tam cały czas medialnie idzie to pompowanie tego sportowca, co jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe, bo mamy sportowców naprawdę z dużymi sukcesami i myślę, że można by ich też popromować. Marillion, dlaczego Kaylee? Marillion w ogóle to jest ciekawy taki zespół. On nie był aż tak popularny, znany na całym świecie. W Polsce miał swoją rozpoznawalność. Ale to są takie czasy, bardzo lubię głos przede wszystkim Fisza. Taki uspokajający, troszeczkę depresyjny styl prowadzenia muzyki. Ale on mi się kojarzy właśnie z takimi pierwszymi jakimiś młodzieńczymi, podstawówkowymi miłościami do dziewczyn, więc wybrałem to też dla uspokojenia troszeczkę repertuaru od samego początku. Czy Leszek Blanik ma jakieś mroczne strony, takie właśnie trochę bardziej depresyjne, taki smutek czasami łapie? Kto ich nie ma, tak? No oczywiście, że tak. Każdy ma swoje jakieś różne strony, lepsze, gorsze. Ja mam tak samo te gorsze i te mroczne, i te złe, i te depresyjne też. I wtedy muzyka koi nerwy. Myślę, że tak. Czasami tak człowiek może się dobić pewnymi piosenkami, ale dobrze, że są te też te takie bardzo energetyczne. Gramy. Remember the chocolate. Jaka była pierwsza randka Leszka Blanika? Ojej, nie pamiętam. Pan zapraszał, czy pani zapraszała? Nie, no ja, raczej ja zapraszałem. Nie, z tymi randkami było bardzo trudno, bo jednak te treningi pochłaniały bardzo dużo energii, czasu i na to nie było po prostu możliwości, żeby gdzieś tam się umawiać. Pamiętam, że raz się kiedyś tam ktoś ze mną umawiał, dziewczyna chyba jakaś, listownie, to nawet się bałem iść, nie poszedłem na tą randkę, wysłałem ojca, także różne sytuacje były. No tak naprawdę to nie było na to czasu jakoś tam specjalnie. To jak był czas na coś poza sportem, to na co? Jakieś hobby, jakieś rzeczy, które pan szczególnie lubił? Mówiliśmy, że no, wyrywał się pan na żużel, a co jeszcze? No przede wszystkim tą muzykę. Muzyka sprawiała, że mnie to fascynowało. Uprawianie różnych innych dyscyplin sportowych, no, na tym to mniej więcej polegało. Do jakiego stopnia gimnastyka sportowa jest sportem niebezpiecznym? No na tym poziomie kwalifikowanym to jest dosyć niebezpiecznym, ekstremalnym. Bym ją gdzieś tam ustawił w tych dyscyplinach ekstremalnych, no bo można sobie wyobrazić, że wykonywanie elementów trudnych ewolucji na wysokości 6-5 metrów z różnymi tam jeszcze obrotami trzeba wylądować na nogach. To doliczając masę ciała i wszystko, jest to dosyć niebezpieczne. Jeżeli rozmawiamy o takim powszechności, rekreacyjności, no to jest super dyscypliną przygotowującą psychofizycznie młodego człowieka, ale ten sport kwalifikowany, no to niestety, ale już wchodzą niestety pewne niebezpieczeństwa, częste urazy, zerwań więzadeł. W najlepszym przypadku. Pewnie byli tacy, co życie stracili, a tacy, co na wózkach lądowali, prawda? No, były przypadki śmiertelne kiedyś, natomiast rzeczywiście urazy kręgosłupa zdarzały się w gimnastyce i z reguły jak są mistrzostwa świata, to kilka osób zazwyczaj gdzieś tam z jakimiś złamaniami wyjeżdża, ale każda dyscyplina, chyba większość dyscyplin może tak, na tym poziomie już w bardzo wysokim zawodowym, no, niesie z sobą pewnego rodzaju ryzyko. A do jakiego stopnia psychika odgrywała kluczową rolę w pańskiej karierze? No chyba w każdym odgrywa kluczową, ale ją też tworzy się, jeżeli jest mądry sportowiec, to albo wspiera się pomocą psychologa, albo po prostu potrafi sobie, tak jak rozmawialiśmy o błędach, o wnioskach, wyciągać wnioski z pewnych postępowań. Ja gdzieś tam miałem taki okres, że na Mistrzostwach Europy się spalałem, nie mogłem na Mistrzostwach Europy dobrze startować i gdzieś tam doszedłem sam z sobą do pewnych takich rytuałów czy pewnych rzeczy, które sobie wprowadzałem w swoje życie przed startem, które powodowały, że po prostu te starty wychodziły mi lepiej, tak? I jakie na przykład? Słuchanie muzyki relaksacyjnej, no, ścieżki filmowej na przykład do Walecznego Serca Mela Gibsona albo Morricone, i ta muzyka, która powodowała takie wyciszenie przed startem, takie, można powiedzieć, stany depresyjne, które gdzieś tam przerabiałem to w sobie wewnętrznie, oczyszczałem się i następnie byłem gotowy do startu, i to były rzeczy, które gdzieś tam wprowadzałem sobie, uczyłem się. Więc ta psychika, no, jest ważna, no, co tu dużo mówić, albo ktoś to ma, albo nie ma. Są sportowcy, którzy rzeczywiście tego w ogóle nie mają, ale myślę, że trochę za mało nacisku w polskim sporcie jest, a może inaczej, za mało może środków idzie na to, trudno mi to jakby tutaj określić do końca, jest jednak na pewno praca z psychologiem, bo rzeczywiście psycholog jest w stanie podpowiedzieć, pomóc w tych ważnych, kluczowych momentach, co zrobić. To nie znaczy, że on zastąpi tą psychikę i na pewno pomoże, ale ja myślę, że warto próbować. Czy tutaj dzieciaki, przychodząc na halę Leszka Blanika, bo chcą ćwiczyć, chcą się pogimnastykować, zdarza się, że staje przed panem młody człowiek i mówi, ja chcę być jak Leszek Blanik? Miałem takiego zawodnika, kiedyś pamiętam, nim przyszedł do Gdańska, rozmawiałem z nim, bardzo fajny, skoczny, silny chłopak, i mówię do niego, Filip, mówię, będziesz skakał jak ja, a on mówi, że nie. Będę lepszy. No ja mówię, to biorę ciebie do Gdańska. Także są brylanty, które się zdarzają, ale głównie cieszymy się z tego, że mamy tutaj tylu ćwiczących, uprawiających od 7 do 21, nawet do 22 wieczorem. Obiekt jest zapełniany i naprawdę są małe godziny przestoju, jeżeli coś jest, pustka na obiekcie, bo naprawdę żyje fantastycznie. W szczególności bardzo mocno dotarliśmy do świadomości rodzica i ci rodzice, proszę mi wierzyć, że na ten sport powszechny, rekreacyjny, no, to są tłumy, to są ludzie, którzy oczekują w kolejkach na to, żeby się zapisać, bo nie ma wolnych miejsc, także jest duży potencjał w gimnastyce i to widać, że ta moda z Francji, Niemiec, na tą gimnastykę i w tej chwili jest zwyżkująca w Polsce bardzo mocno. No na pewno skoki narciarskie to jest dla nielicznych, prawda? Przypuszczam, że taka gimnastyka jest o wiele bardziej przystępna dla młodych ludzi. Bardzo przystępna i powiem szczerze, że cieszy nas też to, że rodzice przychodzą z tymi dziećmi. Dzieci ćwiczą, rodzice ćwiczą obok i chcą to uprawiać. Mamy dużą rzeszę starszych osób, które przedtem nie miały nic wspólnego z gimnastyką. Jest przystępna, usprawniają się dzieci, tak? Ta koordynacja ruchowa, siła specjalistyczna, tak? Koordynacja, to już mówiłem, ale skoczność, tak? Zwinność, no, gibkość, to są cechy, które są istotne, które się przydają w każdym życiu i w każdej dyscyplinie. Kiedy pan myśli o tym, co dało panu najwięcej satysfakcji w tym, co się wydarzyło, to który to był moment i jakie odczucie, które odczucie dało panu największą satysfakcję? Największą satysfakcję dało mi poczucie szczęścia i spełnienia moich rodziców. To było chyba najpiękniejsze w tej całej 23-ponadletniej drodze po Mistrzostwo Olimpijskie. Widzieli medal w Sydney? Widzieli, prawda? A w Pekinie? Znaczy widzieli wszystko w telewizji, bo nie na żywo, ale oczywiście oglądali, tak. Zresztą mój ojciec, znamy się tak dobrze, że on już widział, jakie jest moje nastawienie w trakcie, kiedy stałem już przed samym startem, to on wiedział już, że będzie dobrze albo nie. I co potem? Telefon? Rozmowa? Tak, pamiętam w Sydney dzwoniłem do ojca z podziękowaniami. To cisza w słuchawce była i płacz. No i po Pekinie troszeczkę już inna reakcja, ale oczywiście ta duma pełna z tego, że się to udało, poukładało się to wszystko tak jak trzeba. I chyba to, co mój ojciec też powtarzał, a odnosząc się do tego, że jest to sport ekstremalny, poczucie tego, że może już nie będę trenował prawdopodobnie dalej, że jestem cały i też zdrowy. Moment wzruszeń. Czy teraz będzie coś wzruszającego? Bruce Springsteen, The Wrestler. No to jest tak. Bruce Springsteen to oczywiście ikona amerykańskiej muzyki, w ogóle światowa format. Przede wszystkim ja jestem zauroczony tym filmem. Wrestler to jest opowieść bardzo przygnębiająca, bardzo smutna o człowieku, który tak naprawdę nic w życiu nie potrafi i bardzo dużo rzeczy w cudzysłowie zszanił w życiu. Ale jedyne, co potrafi, to właśnie wyjść na ten ring i być na tym ringu i tam się czuje dobrze, tak? O człowieku zagubionym, który bardzo dużo w życiu przegrał, stracił, ale tą jedną rzecz potrafi dobrze. Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me. I always leave with less than I had before. And you've seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Have you ever seen a scarecrow filled with nothing but dust and weeds? If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. Have you ever seen a one-eyed man punching at nothing but the breeze? If you ever seen a one-eyed man, then you've seen me. Then you've seen me. Come and stand at every door. And you've seen me. I always leave with less than I had before. And you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? These things that have comforted me, I drive away. This place that is my home, I cannot stay. My only faith's in the broken bones and bruises I display. Have you ever seen a one-legged man trying to dance his way free? If you ever seen a one-legged man, then you seen me. Powiedzmy o tym skoku Leszka Blanika. Zacznijmy od tego, że w tej chwili już są utrudnione skoki. Jest Koreańczyk, który był mistrzem olimpijskim, który skakał z półobrotem jeszcze ten skok. Próbowali jeszcze niektórzy też to utrudniać, ale z różnym skutkiem. Natomiast głównie kilka osób na świecie wykonuje Blanika. 3-4 osoby na ten moment. Natomiast nadal trzeba powiedzieć sobie jedno. Skoki, które wykonywałem w Pekinie obecnie dają możliwość zdobywania medali. To jest bardzo ważne. A jak się do tego dochodziło? Trzeba zacząć od tego, że najpierw wykonałem jako pierwszy na świecie skok po rundoku dwa salta w tył w pozycji łamanej, które nie zostały mi uznane jako mój skok, tylko przyznano to Chińczykowi, z czym się bardzo mocno nie zgadzałem, bo uważam, że jestem twórcą dwóch skoków na świecie. No ale jakoś to tam się okazało, że gdzieś Chińczyk skoczył na jakichś azjatyckich igrzyskach, ale potem jak był na igrzyskach, to już tego nie skakał. Więc byłem dosyć rozczarowany tym wszystkim. No i kiedy w 2002 roku stwierdziliśmy z Stanem Lewitem, że musimy coś zrobić, jakąś bombę, która pozwoli mi nie tylko być drugim, trzecim, tylko pozwoli oczywiście wygrywać. No i tak powstał ten skok Blanika, czyli przerzut i 2,5 salta wśród pozycji łamanej, który ma tą trudność, że jest niezmiernie ważna technika pierwszej części, czyli na skoku na ramiona, na stół gimnastyczny, ponieważ ona musi być pod takim odpowiednim kątem dopracowana, że w pozycji łamanej w ogóle kręci nas salto, bo jeżeli mamy pozycję zgrupowaną, to jest nam łatwiej się uratować i wykonać rotację w salcie, a jeżeli chodzi o pozycję łamaną, to po prostu ta rotacja w pewnym momencie staje w miejscu. To była taka praca półroczna nad tym, żeby tą technikę dopracować. Wiadomo, że jakieś predyspozycje, determinacja powodowały, że te prace szły naprzód, no i udało się ten skok wykonać. To był duży przeskok, bo wtedy skoki były trochę takim zabetonowane, w zasadzie większość skakała już to samo i tu nagle w przód skoczył ktoś coś nowego i to rzeczywiście, gdyby nie ten skok, to tych medali kolejnych by nie było. Przy tym skoku po złoto też się pan ratował, prawda? Pierwszy skok był w porządku, jeżeli o ten skok mówimy, to tak. Ten drugi skok to jest też ten skok, który przed chwilą wspominałem, że powinienem być też jego jakby twórcą i powinien on być przyznany jako moje nazwisko, no ale nie był. Ten drugi skok w tył był gorzej wykonany, a ten w przód był w porządku. Czy Leszek Blanik byłby Leszkiem Blanikiem i miałby na koncie te wszystkie sukcesy, gdyby trenował w takiej hali jak ta? To by był 4 razy na igrzyskach, by były 4 medale olimpijskie. Jestem bardzo dumny z tego, że 2 razy byłem na igrzyskach olimpijskich, gdy przywiozłem, byłem w 100% skuteczny. To jest, myślę, że rzadkie u sportowców. A mając taki obieg, myślę, że miałbym dużo więcej szans na zdobycie medali olimpijskich, bo rzeczywiście trenowałem w spartańskich, fatalnych warunkach. Przypomnijmy, jakie to były warunki. Już opowiadał pan wiele razy, ale niech młodzi jeszcze posłuchają. No tak, poza tym, że rozbieg był krzywy, a ma 25 metrów, musiałem otwierać 2 pary drzwi, żeby biegać z korytarza, gdzie zazwyczaj stali studenci na zajęcia i później wykonywać karkołomne ewolucje. Nigdy nie miałem pełnej wersji lądowania standardowego, tak jak na zawodach, tylko zawsze miałem gąbki, musiałem na miękkim podłożu trenować. Sama sala wyglądała bardziej jak pokój, a nie ten obieg, który jest teraz. Ale te warunki, ja jestem bardzo dumny, że potrafiłem te medale olimpijskie przekuć w takie warunki teraz Ja mam czyste sumienie w stosunku do tych młodych ludzi, którzy przychodzą na obiekt, bo oni przychodzą w kapitalne warunki, bezpieczne, co jest najistotniejsze. I ja mam czyste sumienie, że ja nie leżę, tylko nie oglądam medali olimpijskich i piję szklankę whisky, tylko rzeczywiście, że te medale olimpijskie, one przełożyły się dla pokoleń na coś pozytywnego, że nie jestem zachłanny i tylko to są moje medale, tylko rzeczywiście one mają swoją wartość dzięki temu obiektowi. Czy pan zaliczył jakieś dzwony konkretne? Jak to mówią też żużlowcy? Były różne kontuzje w trakcie, aż tak poważne nie, jakieś zerwania więzadeł w stawie skokowym. Trzykrotnie spadłem na głowę na skoku, raz pamiętam z Puchar Świata w Glasgow, gdzie jeden z sędziów po upadku moim przewrócił się na krześle, tak się przestraszył, ale jakoś bez szwanku udawało mi się to wszystko przejść suchą stopą. Teraz jak pan spotyka tych młodych ludzi, to oni rzeczywiście naturalnie garną się do sportu, mają taką potrzebę ruchu, bo wszystkie małe dzieci, prawda, są w ciągłym ruchu tak naprawdę, trzeba to tylko ukierunkować. Gimnastyka jest bardzo powszechna. A sport generalnie, myślę, że na tym poziomie powszechnym, rekreacyjnym jest bardzo, coraz to bardziej popularny, ale na poziomie kwalifikowanym to tu jest trudno przytrzymać, utrzymać sportowców, żeby po prostu godzili się na te wyrzeczenia, na te lata bardzo trudnej pracy w każdej dyscyplinie sportu, myślę. Mówiliśmy o tych spartańskich warunkach. Popularne są bardzo też historie pańskie z miodem, pańskie relacje z pszczelarzami, ale jakby tutaj ktoś przyszedł ze swoim miodem i zaczął smarować, to przypuszczam, żeby pan pogonił. Nie, absolutnie. To ze względów bezpieczeństwa mogą smarować, także niech się uczą od najlepszych. Nie. Oczywiście dbamy o to, żeby ten obiekt był cały czas na odpowiednim poziomie, bo ja przypomnę, my w pierwszym półtorej roku funkcjonowania obiektu mieliśmy tutaj ponad 20 zgrupowań zagranicznych. Teraz oczywiście pandemia to wszystko zburzyła, ale ten obiekt żyje nie tylko na arenie krajowej, gdzie jest największym obiektem w Polsce, ale również mamy bardzo duże wzięcie, jeżeli chodzi o obiekt zgrupowania międzynarodowe. Nawet przyjeżdżają ludzie nawet z Indii na zgrupowania, z Hongkongu. Siódmy zawodnik mistrza świata skoku z Hongkongu przyjeżdża do nas na cykliczne, długie zgrupowania, a muszę pochwalić się tutaj, że gdyby nie pandemia, to przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich półroczne potwierdziła tutaj u nas Oksana Ciusuwitina. To jest zawodniczka, która po raz ósmy, przypomnę, pojedzie jako zawodniczka na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. A kogo pan podziwiał szczególnie w gimnastyce sportowej? Aleksiej Niemow. To był zawodnik, który był, poza tym, że był multimedalistą olimpijskim, był naprawdę wyjątkowej, wysokiej klasy zawodnikiem pod względem czystości ćwiczenia, ale był nieprawdopodobnym koleżeńskim zawodnikiem, takim przyjacielem, który zawsze z każdym porozmawiał, bez względu na to, czy miał jakieś sukcesy, czy nie. Pamiętam, że chyba po Atenach dostał też, chyba w Warszawie podczas gali dostał jakąś nagrodę fair play za uciszanie publiczności, kiedy podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach zamiast medalu olimpijskiego zajął czwarte miejsce. Także wielka klasa, wielki człowiek. Gramy dalej. Markowska, Gadowski, Ocean. No to jest kwintesencja głosu Artura Gadowskiego, który fantastycznie współgra z głosem Patrycji Markowskiej, tak oczywiście. I myślę, że trzeba powiedzieć, że no ten duet naprawdę, jeżeli się słucha w tą piosenkę, to jest to piosenka, która przyprawia o ciarki na ciele. Kilka chwil z całym życiem czekałam twoich ust, krzyku ciszy, szeptów słów. Już nie słyszę, czemu pamięć dalej ma twój smak. Zapach wciąż ten sam. Czemu narastają naszych walk? Ocean pragnie, gdy wszystko, co chce niebo dać, zamienią w ogień. Wszystko, co chce niebo dać. świadkiem, Bóg go dał. Jestem silny. Czekałem twoich ust, umierałem już nie raz. Dziś spokojniej. Czemu pamięć dalej ma twój smak? Zapach wciąż ten sam. Czemu na rozstaju naszych walk ocean pragnie? Gdy wszystko, co chce niebo dać, zamienia w ogień. Wszystko, co chce niebo dać, mistrzu, prosimy jeszcze o opowieść o miodziku, bo tutaj młodsi słuchacze będą myśleć od razu, że to gdzieś tam miś Puchatek krąży wokół. To Leszek Blanik był takim misiem Puchatkiem? Akurat na miód byłem po latach uczulony, ale przydawał się do mojej pracy, ponieważ stół gimnastyczny jest tak specyficzny, jego pokrycie skórzane powoduje, że wtarcie odpowiedniej ilości miodu połączony z magnezją powoduje większe bezpieczeństwo dla zawodnika pod względem poślizgu na właśnie tym przyrządzie i dlatego to połączenie było dla mnie optymalne. Kilku zawodników na świecie stosuje tą metodę, inni robią swoje preparaty, a inni nie smarują tego w ogóle, ale ja uznałem, że dla bezpieczeństwa jest to jak najlepsze rozwiązanie. Ale jak pan nie pociągnął biznesu miód Planika, jak to możliwe? No nie znam się ani pszczelarstwie, ani na miodzie, więc tutaj nie było to wskazane. Zostawiam to tym, którzy się na tym znają. Ale od pszczelarzy dostawał pan miód jakiś tam jeszcze kilka lat po złotym medalu? Chyba 3 lata po Pekinie, co roku przed świętami chyba albo wielkanocnymi, albo bożonarodzeniowymi. Przyjeżdżały paczki właśnie z różnymi miodami, cały karton. Także było to też miłe, sympatyczne. Do jakiego stopnia tu, gdzie jesteśmy, w hali Leszka Blanika, do jakiego stopnia możemy o tym miejscu powiedzieć, że to jest kuźnia talentów, która sprawi, że znowu będziemy mieć złotego medalistę w gimnastyce sportowej? Moje zaangażowanie w budowę tego obiektu i w konstrukcję finansową, którą nie ukrywam, w bardzo dużym stopniu miałem na swoich plecach, była z myślą właśnie o tym, żeby tutaj była właśnie taka kuźnia, nie tyle sport powszechny, ale przede wszystkim, żeby stacjonowały tutaj wszystkie ośrodki olimpijskie. No oczywiście to gdzieś tam się rozbiegło z planami Polskiego Związku Gimnastycznego, więc to nie zaistniało, ale idziemy teraz bardzo mocno tutaj jako Akademia też Leszka Blanika w sport powszechny, który jest najlepszym podwaliną do przyszłych mistrzów w innych krajach, powiedzmy to, wysoko rozwiniętych. I tam rzeczywiście masowość. I z tej masówki jednostki, które też mogą być współfinansowane przez właśnie tą rekreację. Tak? W tym kierunku idziemy. Jesteśmy na początku tej drogi, aczkolwiek tą masowość już uzyskujemy. I teraz trzeba poczekać, że ktoś z tego za kilka lat się pojawi, kto rzeczywiście będzie wart zainwestowania środków, żeby mógł na arenie międzynarodowej zaistnieć. Tutaj potrzebna też jest jakby wsparcie Polskiego Związku Gimnastycznego, no bo szkolenie na tym poziomie musi przede wszystkim opiera się na barkach Związku Sportowego. No, tutaj z tym jest oczywiście bardzo duży problem, więc na razie i tak jesteśmy tutaj w tym sporcie powszechnym, więc zobaczymy, co się wydarzy za kilka lat. Dobrze, czy jednak autorytet Leszka Blanika, mistrza olimpijskiego, jest wykorzystywany w taki sposób, w jaki powinien być, żeby takiego mistrza przyszłego w gimnastyce sportowej wykreować? W jeden sposób wykorzystywany tutaj przeze mnie, czy osoby ze mną współpracujące. Na pewno też współpraca tutaj z uczelnią, z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jest tutaj istotna i tutaj czuję się, że zaangażowany w wiele projektów, bo przecież jestem od września zeszłego roku prezesem klubu AZS AWFIS Gdańsk, co jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju sportu dla uczelni, ale czuję się do niej potrzebny, że rzeczywiście moje sukcesy i to, że tutaj tak funkcjonuje Akademia, że ten obiekt powstał, że to jest wszystko wykorzystywane, że idziemy do przodu, że to jest dobrze robione, to czuję się tutaj potrzebny i dlatego chcę tutaj działać, dlatego działam. Nawet działał pan kiedyś bliżej reprezentacji, był pan bliżej tego wszystkiego, co się dzieje, tych przygotowań do ważnych imprez, na jakim etapie to jest teraz, do jakiego stopnia korzysta się z pańskiej wiedzy teraz, jeżeli właśnie chodzi o tych naszych reprezentantów, którzy no, przygotowują się do igrzysk. Mogę powiedzieć tak, że tutaj na naszym obiekcie, czy w mojej akademii robimy sport powszechny, ale organizacyjnie jesteśmy na poziomie dobrego klubu w sporcie kwalifikowanym. Natomiast Polski Związek Gimnastyczny powinien być na poziomie organizacyjnym sportu kwalifikowanego, a jest jakby na poziomie sportu rekreacyjnego, o tak to ujmę. Oczywiście byłem około 3 lat na stanowisku trenera kadry. Pierwszy rok współpracy był całkiem przyzwoity, całkiem dobry, natomiast no, ostatnie 2,5 roku, no to już jest, szczerze powiedziawszy, taki lekki dramat. Po prostu trudno jest mieć wpływ na zawodników, na ich rozwój, kiedy tak naprawdę organizacyjnie nic nie otrzymujemy, ani finansowo też, można powiedzieć, jest bardzo trudno i w tym momencie ten sport kwalifikowany mija się trochę z celem, bo szkolenie przykładowo w sporcie powinno odbywać się ciągły rok, tak? A tutaj szkolenie w związku sportowym, akurat gimnastycznym, odbywa się w przekroju od stycznia do Mistrzostw Europy na przykład, czyli przez 4 miesiące. Tak? I to my niczego pozytywnego nie zbudujemy. Jest szansa, żeby wyjść z tego impasu? Były zmiany? Czy jakieś światełko w tunelu, zmiany oczywiście w Polskim Związku Gimnastycznym, czy jakieś światełko w tunelu się pojawiło? No, zmiany były tylko takie, że prezes związku zrezygnowała, ale zarząd, który z nią współpracował, który współodpowiada za to, dalej pozostaje na stanowiskach, także w moim odczuciu pełna zmiana, wymiana tej władzy, czyli wszyscy ci, którzy są obecnie przy władzy, powinni zrezygnować, oddać w ręce ludziom nowym, którzy chcą współdziałać i działać na rzecz tego związku. Tak to powinno się odbyć i to jest wtedy gwarancja tego, że zaczniemy od początku coś budować. W innym wypadku stare układy znajomości będą funkcjonowały i nawet jedna gwiazdka nie będzie powodowała, że będzie jaśniej. Stwierdziliśmy, że rocznikowo jesteśmy z tego samego 77. Tak trochę ja wymusiłem, ale mniej więcej mamy Guns N' Roses, którego na pańskiej liście nie ma, ale równie mocno im kibicujemy i ich lubimy. Może być Paradise City? Jak najbardziej. Zresztą każda piosenka Gunsów jest takim zastrzykiem pozytywnych emocji, dużej energii, charyzmatyczny Axl Rose i fantastyczne kreacje, tak? Guns N' Roses, więc z czystym sumieniem jak najbardziej. Jakie teledyski robili, prawda? Fantastyczny. No, szkolili się od Bon Jovi'ego na Bed of Roses na przykład, ale tak, rzeczywiście. No, mieli swój czas, fantastyczny czas, rzeczywiście. When you're talking... Alone. ktoś słucha naszego wywiadu, a na pewno słuchają, i chciałby wziąć udział w zajęciach w Akademii Leszka Blanika. Jak to zrobić? Wejść na stronę, wybrać sobie godzinę, grupę, wszystko jest na stronie internetowej i po prostu dokonać zapisu. I tyle przychodzi, mamy młodą kadrę, ale już z doświadczeniem i przede wszystkim ludzi, którzy funkcjonowali w kadrze narodowej. Przychodzą do nas dzieci od 3,5 roku, 4 lat do dorosłych, także jest w czym wybierać. Wiadomo, że teraz jest trudny czas dla starszych, którzy unikają tych spotkań, natomiast czy dla seniorów tutaj też jest taka możliwość, żeby się poruszać i trochę porozciągać? Znaczy rodzice przychodzą, natomiast sami seniorzy rzeczywiście nie mamy takiej oferty. Zastanawialiśmy się nad tym, żeby takie zajęcia zrobić. Natomiast trochę to jest tak, że gdzieś tam są różne inne oferty klubów dzielnicowych i tak dalej i one też to w jakiś sposób świetnie robią, więc takiego kierunku na razie nie mamy. Jakie są marzenia Leszka Blanika i co chciałby pan, żeby się spełniło? Ojej. Trudno mi mówić, co by się spełniło. Oprócz takich prywatnych różnych marzeń, to chciałbym chyba takim marzeniem jest, żeby na przykład mój starszy syn w przyszłości został rzeczywiście pełnoetatowym aktorem z sukcesami, a mój młodszy syn być może, żeby był piłkarzem, bo na razie w tym kierunku zmierza. I to są takie dwa najważniejsze moje marzenia. Poza tym, żeby być szczęśliwym, żeby był spokojnie, żeby był zdrowy, żeby ludzie, z którymi jestem, moja żona, żeby byliśmy po prostu zdrowi i żeby mimo wszystko, mimo i tych zlotów i upadków życiowych, żeby na koniec życia móc sobie powiedzieć, że to życie jednak przeżyłem tak, jak chciałem. Mówiliśmy, że z autorytetami jest różnie, że młodzi ludzie no mają taką potrzebę, żeby im przypominać pewne rzeczy. Za panem zdjęcie Jan Paweł II, pan klęczący, to jeden z autorytetów życiowych? No na pewno. Generalnie no, wiara była takim też, oprócz muzyki, czynnikiem, który popychał człowieka do determinacji, motywacji i pomagała w tych trudnych chwilach. No Jan Paweł II na pewno był taką postacią, którą miałem przyjemność poznać. Co panu powiedział? No taka luźna rozmowa, bo to było kilku sportowców po Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. Byliśmy na audiencji u papieża i Jana Pawła II. Pamiętam, że wyjątkowe spotkanie i na pewno człowiek, który bardzo dużo dobrego wniósł w życie naszego narodu. A jeszcze autorytety jakieś inne? O, przede wszystkim autorytetami dla mnie są moi rodzice. To jest podstawowa rzecz i najważniejsza. To wszystko się wynosi z domu. To, co się ma, co się myśli, prawda, i do czego się dąży. Dokładnie. Chociaż szczerze powiem, że nie chcę mówić, że teraz jest gorzej, przy tym było lepiej w tamtych czasach. Troszeczkę było też, z jednej strony rodzice wtedy nie mieli takiej możliwości dojścia do książek, poradników, jak wychowywać dzieci, tak? I to wychowanie było jakby takie z dziada, pradziada. Teraz jest trochę łatwiej dostępu do psychologów i tak dalej. Ale z drugiej strony jest trudniej z tą młodzieżą, prawda? Bo jest więcej bodźców takich zewnętrznych i trudniej jest wychowywać na pewno dzieci w obecnych czasach. I co, jak się spotkamy następnym razem, to będzie cały czas Trójmiasto i Gdańsk? Gdańszczanin cały czas? Czy jeszcze pan zmieni trochę? Bon Jovi always. Na zawsze oczywiście, że Gdańsk. Tutaj się świetnie czuję. Bardzo dziękuję. W takim razie, panie Leszku, na koniec jakby pan mógł zwrócić się do swoich kibiców, tych wszystkich, którzy panu towarzyszyli przez te lata i powiedzieć im, co pan czuje, do naszych słuchaczy, do kibiców. No takie życzenia są zawsze trudne, ale ja bym chciał powiedzieć taką rzecz, że życzę wszystkim tego spokoju, którego brakuje nam od wielu miesięcy, zdrowia i tego, żeby te trudne chwile spowodowały, że będą nowe pomysły na rozwój, na własne plany i żeby te plany mogły się zrealizować, żebyśmy mogli wrócić do normalności. I trzymajmy się razem. Dokładnie, trzymajmy się razem. Bardzo dziękuję. Leszek Blanik dzisiaj był gościem Sportu pod Księżycem. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia i życzę powodzenia na, mam nadzieję, najbliższych Igrzyskach Olimpijskich wszystkim naszym olimpijczykom. A na koniec to, co było na początku. To znaczy nie ta sama piosenka, ale Bon Jovi. Believe. Tak, I Believe to jest piosenka, która towarzyszyła mi zawsze w momencie wychodzenia przed startem. Po prostu wiesz. All I know been told. You read my life like a fortune told. I've seen the dream, there ain't no land of Oz. But I've got my brain, yeah, I got a heart. And courage built, man, I won't let go. What we need right now is soul. Cost to bear.